Alıştırma 12. Sizce bu insanlar nerelidir? أنا من تونس. أنا من لبنان. أنا من باريس. أنا من اسكتلندا. أنا من أبو ظبي. أنا من إيطاليا. Ünite 2'nin sonuna geldik. Kaydı birkaç defa dinlerseniz kulak aşinalığınıza ve telaffuzunuza yardımcı olacaktır.